Hoofdstuk 5 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 5 van boek 3. Des vorsten Goedenduim was voor al zijn huisgenoten, zijn kennissen en ook voor de Duitse hotelhouder aanstekelijk. Toen zij van de bron waren teruggekeerd en Marie Eugenievna, de overste, en Varenka uitgenodigd had zich bij haar te voegen, liet de vorst een tafel en stoelen onder de kastanjeboom in de tuin brengen en daar het ontbijt gereed zetten. De waard en zijn dienstpersoneel leefden op onder de indruk zijner vrolijkheid. Zij kenden zijn edelmoedigheid, en een half uur later zag de zieke Hamburger dokter, die boven woonde, uit zijn venster met afgunst op dat gezelschap vrolijke gezonde Russische mensen onder de kastanjeboom neder. Onder de spelende schaduw van de boom zat de vorstin aan een met een wit servet bedekte tafel, die met koffieservies, brood, boter, kaas en koud gebraad was beladen. Haar coiffure was versierd met lila lint. Zij gaf de kopjes rond en presenteerde het brood. Tegenover haar, aan het andere eind, zat de vorst, duchtig smullend, terwijl hij luid en levendig iets vertelde. Hij had al zijn inkopen van de reis naast zich gelegd, gesneden kastjes, vouwbenen van allerlei soort en andere kleinigheden, waarvan hij een menigte had aangekocht. Ieder gaf hij wat, ook Liesje, de dienstmeid en de hotelhouder, met wie hij in slecht Duits schertste, terwijl hij hun verzekerde dat niet de baden, maar de voortreffelijke gerechten, vooral de pruimensoep, Kitty gezond hadden gemaakt. De vorstin bespotte haar echtgenoot om zijn Russische eigenaardigheden, maar zij was toch zo opgewekt en vrolijk als zij sedert haar verblijf in de badplaats nog niet geweest was. De overste lachte als altijd bij het schertsen van de vorst, maar wat de Europese zeden betrof, die hij meende grondig bestudeerd te hebben, helde hij geheel naar de beschouwing der gravin over. De goedige Marie Eugenievna stikte bijna van het lachen om des vorsten grappen, en Varenka werd, wat Kitty nog niet bij haar bemerkt had, telkens door een zenuwachtig aanstekend lachen, dat de potsen van de vorst bij haar verwekte, geheel geschokt. Dit alles wond ook Kitty wel op, maar zij kon toch niet geheel onbekommerd zijn. Zij kon het raadsel, dat haar vaders ironische beschouwingen van haar vrienden en van het leven, dat zij had liefgekregen, voor haar deed ontstaan, niet dadelijk oplossen. Allen waren vrolijk, slechts Kitty niet, en dat kwelde haar. Waarvoor heb je dat alles toch gekocht? Vroeg de vorstin haar man lachende, en reikte hem een kop koffie toe. Nu, als men zo ronddrentelt, en toevallig in de nabijheid van een winkel komt, dan wordt men aangeroepen om iets te kopen. Doorluchtigheid, excellentie, doorluchtigheid. Nu, als zij doorluchtigheid zeggen, dan kan men toch niet anders. 10 taler zijn weg, eer men het weet. Dat komt slechts door de verveling, meende de vorstin. Zeker, de verveling. Zulk een verveling, moedertje, dat men niet meer weet wat men doen zal. Hoe kan men zich hier nog vervelen, vorst? Vroeg Marie Eugenjevna. Er is toch zoveel belangwekkends in Duitsland. Ja, al dat belangwekkende ken ik al. Ik ken de pruimensoep, de ertessoep ken ik, alles ken ik. Nee, zeg, wat je wilt, maar de Duitse inrichtingen zijn interessant, zeide de overste. Wat is er interessants? Allen zijn tevreden als de koperen grossen. Zij hebben allen wat zij wensen. Moet ik daarom tevreden zijn? Ik heb niet wat ik wens, en ik weet slechts dat ik zelf mijn laarzen uittrekken en ze zelf achter de deur zetten moet. 'S Morgens staat men vroeg op, kleedt zich dadelijk aan, gaat naar de zitkamer en krijgt wat slechte thee te drinken. Dan is het toch te huis geheel anders. Men wordt wakker op zijn gemak, en men heeft geen haast. Men ergert zich over een of ander, men bromt een beetje, bezint zich dan eerst ordentelijk, overlegt alles rijpelijk, en men overijlt zich niet. Tijd is geld. Dat vergeet u, zei de overste. Welke tijd? Er zijn tijden waarvan men een gehele maand voor een halve roebel zou geven, en er zijn zulke waarvan een half uur met geen geld te betalen is. Is dat niet zo, Katinka? Waarom zie jij eruit alsof je de verveling beet heeft? Ik? Volstrekt niet, papa. Ik moet naar huis, zei Varenka, en stond op. Zij nam afscheid en ging in huis om haar hoed te halen. Kitty volgde haar. Zelfs Varenka kwam haar nu anders voor. Zij was geen slechtere, maar een andere, dan zij zich tot hiertoe had voorgesteld. Met de aankomst haars vaders had zich de gehele wereld, waarin zij tot hiertoe geleefd had, veranderd. Zij kon haar eigen ervaringen niet verloochenen, maar zij besefte dat zij zich in zichzelf had bedrogen, toen zij meende datgene te kunnen zijn en worden wat zij wilde. Zij kwam tot het besef hoe zwaar het was, zich zonder geveinsdheid en pronkerij op de hoogte te handhaven, waartoe zij getracht had zich te verheffen. Het kwam haar nu voor dat deze wereld van kommer, van zieken en stervenden, waarin zij hier geleefd had, beangstigend en nederdrukkend was, en de inspanning die zij had aangewend om die wereld lief te hebben, kwam haar nu kwellend en pijnlijk voor. Zij verlangde van hier weg te komen, op reis te zijn, snel voorwaarts in de frisse lucht, terug naar Rusland, naar Klekotok, waarheen ook Dolly met haar kinderen, zoals zij uit haar brieven wist, was verhuisd. Slechts haar liefde voor Varenka was niet verzwakt geworden. Toen zij van elkander afscheid namen, drong Kitty haar in Rusland te bezoeken. Ik zal komen als je getrouwd zijt, zeide Varenka. Ik zal nooit trouwen. Nu, dan kom ik ook nooit. Nu goed, dan zal ik trouwen, alleen opdat gij komt, antwoordde Kitty. De voorspelling van de dokter was vervuld. Kitty keerde geheel genezen terug. Zij was niet meer zo zorgeloos en vrolijk als tevoren, maar zij was kalm en rustig. De Moskouse kommer en smart was voor haar een blote herinnering geworden. Eind van hoofdstuk 5 van boek 3.